Ce-i mai drag în lumea asta, zua, zua, calul, pușca și nevasta noaptea. Cu calul călătoresc, zua, zua, cu nevasta mă iubesc noaptea. E s-ar da o lege nouă, zua, zua, tot bărbatul s-aibă două noaptea, noaptea. Una la bucătărie, zua, zua, alta-n brață să o țâie noaptea. Dacă ar fi cum aș vrea eu, ziua, ziua, nu se poate că-i cam greu noaptea. Să beau vinul alb din cană, ziua, ziua, să am religie musulmană noaptea.